rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 9 października, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Były dyrektor zakupów RARS zatrzymany jeszcze dziś stanie przed prokuratorem. Za tydzień do Polski trafi pierwsza transza najnowszych szczepionek przeciw COVID-19. System alarmowy w Warszawie sprawdzony i okazuje się, że nie wszędzie działa. Agenci CBA zatrzymali w Warszawie Huberta B., byłego dyrektora Biura Zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński mówi, że Hubert B. zostanie dziś przewieziony do Katowic. Pan był odpowiedzialny za politykę zakupową agencji. Mężczyzna zostanie doprowadzony jeszcze dzisiaj do prokuratury, a śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach. Na śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wszczęto w grudniu 2023 roku. Chodzi m.in. o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupów. Byłemu szefowi RARS Michałowi K. prokuratura postawiła zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Michał K. został zatrzymany w Londynie, a brytyjski sąd zdecydował, że do czasu rozprawy ekstradycyjnej pozostanie w areszcie. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. W najbliższy wtorek, 15 października, będzie dostarczona do Polski pierwsza transza 300 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19 firmy Moderna. 31 października Polska otrzyma kolejną transzę 700 tysięcy dawek szczepionki dostosowanej do aktualnie występującego wariantu koronawirusa, mówi Jakub Gołąb, rzecznik resortu zdrowia. Z zapewnień producentów wynika, że są w stanie dotrzymać tego terminu, który jest wskazany w zamówieniu, czyli 15 października część. Te dawki będą przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób starszych z obniżoną odpornością, dzieci, dla pracowników ochrony zdrowia. I poza tym no to dla tych, którzy będą chcieli się zgłosić. Polska planuje jeszcze odkupić od Łotwy 100 tysięcy dawek najnowszej szczepionki firmy Pfizer, gdyż na mocy decyzji poprzedniego rządu nie uczestniczy w centralnym europejskim zakupie tego preparatu. Amerykanie David Baker i John Jumper wraz z Brytyjczykiem Demisem Hassabisem otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrywanie tajemnic białek za pomocą komputerów i sztucznej inteligencji. Biochemik David Baker otrzymał połowę nagrody za obliczeniowe projektowanie białek, a John Jumper i Demis Hassabis podzielili się drugą połową za przewidywanie struktury białek. Przewodniczący Noblowskiego Komitetu w dziedzinie chemii, profesor Heiner Linke, uzasadniając wybór, mówił, że ludzkość, by zrozumieć, jak działa życie, musi najpierw rozumieć struktury tworzone przez białka. Przez długi czas marzeniem było przewidywanie trójwymiarowej struktury białek dzięki znajomości sekwencji aminokwasów zapisanej w DNA. Przez kilka dekad było to uważane za niemożliwe. 4 lata temu Demisowi Hassabisowi i Johnowi Jumperowi udało się złamać szyfr. Dzięki sztucznej inteligencji sprawili, że możliwe jest przewidzenie kompleksowej struktury każdego białka występującego w naturze. A kolejnym marzeniem naukowców było budowanie nowych białek, dodał przewodniczący komitetu. To problem, który rozwiązał David Baker. Stworzył komputerowe narzędzia, które umożliwiają naukowcom tworzenie nowych, wspaniałych białek o całkiem nowych strukturach i funkcjach. Otwiera to nieskończone możliwości. A według ekspertów nowe proteiny można wykorzystać jako farmaceutyki, szczepionki, nanomateriały i maleńkie czujniki. W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w Warszawie sprawdzona została skuteczność dotarcia do wszystkich mieszkańców i mieszkanek miasta. O godzinie 11 i 12 zawyły syreny, które mają ostrzegać o niebezpieczeństwie. Już wiadomo, że nie wszędzie było je słychać. Pierwsze sygnały o tym, jak podkreśla prezydent Rafał Trzaskowski, już dotarły do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Nie jest ich na szczęście wiele, co nam pomoże w przygotowaniu całego systemu, w dodatkowych inwestycjach w sygnały alarmowe, po to, żeby w całej Warszawie słychać było dokładnie w taki sam sposób sygnał. Kolejny wniosek to jest oczywiście to, jak szybko i w jakim tempie dostajemy informacje na nasze telefony komórkowe, dlatego że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje w tym samym czasie. Natomiast operatorzy komórek w różnym czasie przekazywali te informacje. Sprawą priorytetową jest teraz sprawdzenie, z czego wynikają te opóźnienia. Jak mówi Jarosław Misztal, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, będzie to temat do przedyskutowania z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uważamy, że to powinno być priorytet i wszyscy powinni mniej więcej dostać w tym samym czasie, a różnice są dość znaczne. Najpierw musimy zakończyć Tydzień Bezpieczeństwa, jesteśmy na półmetku, wyciągnąć z tego wnioski.

to this point we have been driven. They drink their brandy and they smoke their cigars, while their old friends scream out their names. She says, we're all just children of the stars. Cover girl, cover boy, you are not to blame. No, no, no, no. Woman of wonder, gone into my soul, in your opium apparition. You're a muse, goddess, you're a beacon divine to a man in my condition. She says, follow me, baby, though our tears have been crying. You and I can be forgiven for falling, for thinking that our hearts have both died. In this life we are still living. They sniff their thunder and they compare their scars, while their old foes scream out their name. And she says, we are all just children of the stars. Street boy, street girl, you are not to blame. No, no, no, no, no. Tematem dzisiejszej audycji są grzeczność, etykieta i savoir-vivre, a moją gościnią jest Aleksandra Pakuła, trenerka etykiety i założycielka Instytutu Etykiety, popularyzatorka wiedzy o etykiecie, dobrym zachowaniu i savoir-vivre. Dzień dobry, cześć. Olo. Dzień dobry. No właśnie, czy te terminy, etykieta, savoir-vivre, grzeczność, kinderstuba jeszcze przychodzi mi do głowy, one są synonimiczne? W pewnym sensie tak, szczególnie w dzisiejszym ich rozumieniu, ale tak naprawdę oznaczają coś innego. Kinderstuba to po prostu te zasady, które wynosimy z domu, których uczone są dzieci. Etykieta to zbiór zasad, konkretne normy, konkretne zachowania, a savoir-vivre to sztuka życia, wiedzieć jak żyć, pewna filozofia życia. Więc one się uzupełniają. W dzisiejszym rozumieniu w pewnym sensie często stosowane są jako synonimy, ale tak naprawdę oznaczają coś innego. No właśnie, mówisz w dzisiejszym rozumieniu i zastanawiam się, jak w dzisiejszym świecie można stosować, czy można stosować się do zasad savoir-vivre na przykład, kiedy słyszymy właściwie zewsząd takie zdanie: bądź sobą w każdej sytuacji. Bądź sobą. Tutaj trzeba byłoby odpowiedzieć sobie na to pytanie, co to właściwie znaczy, i zastanowić się, czy każdy z nas ma tylko jedną twarz. Jestem prawie pewna, że większość z nas ma tych twarzy wiele, w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy. Tego uczą się dzieci. Na początku dzieci wobec wszystkich zachowują się w pewien sposób tak samo, ale też potrafią nieco być wstydliwe w niektórych sytuacjach, poznając nowe osoby, bo to jest takie naturalne. Bycie sobą jako dorosły, dojrzały człowiek to nie jest to samo, co zachowywanie się w każdej sytuacji dokładnie tak samo. A nie wydaje ci się, nie chcę tutaj zbytnio narzekać, ale ostatnio przeczytałem bardzo ciekawy artykuł na temat zdziecinnienia społeczeństwa, a więc także zdziecinnienia obyczajów. Czy nie wydaje ci się, że jednak trochę z tego dziecka przenika do przestrzeni publicznej? Myślę tutaj na przykład o wystąpieniach polityków i polityczek, o różnego rodzaju osobach publicznych, które właśnie zachowują się bardzo niepublicznie. Czy ten świat jednak się nie zmienia pod względem grzeczności, skracania dystansu na przykład? Bardzo się zmienia i robimy to w mojej opinii w sposób nieudolny. Wydaje nam się, że okazywanie takiego luzu świadczy o naszym takim bardziej bezpośrednim podejściu do życia. Jesteśmy otwarci, zawsze mówimy to, co myślimy, tylko okazuje się później, że te zachowania są zupełnie inaczej odbierane. Wcale nie działa to na naszą korzyść i widać to właśnie często w zachowaniach polityków i w ich ocenie, bo oni starają się budować taki bezpośredni kontakt ze swoimi wyborcami, tylko już gdy pojawiają się na przykład na arenie międzynarodowej, to często słyszymy, że wstyd nam za niego, że tak nie powinna zachowywać się albo głowa państwa, albo jakiś inny ważny przedstawiciel, że nie chcemy być tak postrzegani jako Polacy. Jakiś czas temu w Parlamencie Europejskim jeden z eurodeputowanych pojawił się właściwie, można powiedzieć, w piżamie. Miał na sobie jakieś takie dresowe spodnie, narzuconą marynarkę. Ten strój był wątpliwy. On starał się tłumaczyć, że to jest taka moda, to jest dzisiejszy modny strój, ale głosy bardzo wielu i komentatorów, i internautów raczej z tych głosów wybrzmiewało co innego, że ten strój nie jest adekwatny do sytuacji, że nie chcemy być tak postrzegani jako Polacy. Więc to zdziecinnienie, od którego wyszliśmy, widzimy to na bardzo wielu płaszczyznach i gdy mamy być przez ten pryzmat oceniani, to już nam się tak bardzo nie podoba. Czyli we własnej piaskownicy w porządku, ale kiedy wychodzimy poza, to może nie najlepiej. Tak, tym bardziej, że z wiekiem orientujemy się, jak to budowanie wizerunku, jakie to jest ważne, bo nasze często takie bardzo frywolne zachowanie sprawia, że inne osoby zachowują się wobec nas w ten sam frywolny sposób, naruszając jakieś nasze granice, jakieś nasze normy i to już nam się tak bardzo nie podoba, bo my do nich bardzo chętnie, ale oni do nas już nie. To jest tak jak z ironią i sarkazmem, których nie potrafimy używać. Pewne żarty są dopuszczalne w pewnych gronach, ale już w innych miejscach nie. A gdy zatracamy tę dojrzałość, to wydaje nam się, że my możemy żartować z wszystkich i z wszystkiego, ale z nas to już jakoś przykro się robi. To bardzo ciekawe, bo przecież na jednym z etapów rozwojowych człowieka myślimy, że świat jest naszym przedłużeniem, prawda? Dzieci tak myślą, że to jak zamkną oczy, to ich nie widać na przykład, więc tych sygnałów ze świata przyjmują raczej niechętnie, ale wysyłają bardzo dużo. No właśnie, a propos wysyłania sobie sygnałów, to coraz niechętniej podchodzimy do form grzecznościowych, które, no, jak się okazuje, wywodzą się z feudalizmu, czyli panowania sobie wzajemnie, albo właściwie panowania nad chłopami. I mam tu na myśli oczywiście formy pan-pani. Coraz częściej przejmujemy ten chyba zachodni styl komunikowania się, czyli przechodzenie na ty, tak zwane tykanie się. Jak ty do tego podchodzisz? My czasami bardzo bezpośrednio tłumaczymy sobie, a właściwie próbujemy robić kalki językowe z języków i nie rozróżniamy, że nie zawsze to jest zwracanie się w obcych językach na ty, tylko często to jest forma przez wy. Tak jak mówiliśmy w Polsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu, zwracano się do innych osób, więc to bezpośrednie tłumaczenie odradzam, szczególnie też, że mamy zupełnie inny kontekst kulturowy. Zwracanie się do siebie na pan, pani jest bardzo bezpieczną formą i ja zawsze sugeruję, żeby ostrożnie przechodzić na ty, bo o ile w sytuacjach towarzyskich to jest naturalne, to już dla przykładu relacja lekarz-pacjent może być dużo zdrowsza, gdy ta forma pan, pani pozostaje. To jest relacja taka często bardzo intymna, związana z dotykiem i lepiej, kiedy ten dystans jest budowany. Ponadto inaczej nawet mówimy, innego języka używamy, zwracając się do osób, z którymi ten nasz dystans jest większy. Gdy będziemy bardzo zdenerwowani i będziemy chcieli, żeby ktoś czym prędzej oddalił się, to inaczej powiemy do pana Adama, a inaczej do Adama. Zupełnie innych słów użyjemy i to jest to bezpieczeństwo. To nie musi oznaczać budowania nie wiadomo jakich granic, ale daje nam zawsze ten bufor. Jedna z kawiarnianych sieciówek zwracają się do klientów od razu po imieniu, często pytając w ogóle o to imię, bez względu na to, na przykład w jakim wieku jest ten klient i bardzo wielu osobom to zgrzyta. Ja na przykład bardzo rzadko podaję prawdziwe imię. Ja też, ja podaję Britney. Bo nie czuję się z tym do końca dobrze, od razu rzucając swoje imię i następnie ktoś krzyczy przez całą kawiarnię, że mój napój już jest gotowy i naprawdę wielu osobom to zgrzyta, bo nie jest to zgodne z naszą normą kulturową. Jest bardzo ciekawy przykład. Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden. Jedna z wielkich sieci księgarni wymyśliła, że będzie, to już był jakiś czas temu, wtedy jeszcze podawaliśmy i podawałyśmy karty płatnicze, żeby można było się wsadzić do terminala, teraz tylko zbliżamy najczęściej w ogóle telefon. Ale właśnie z tej karty odczytywane było imię i pamiętam taką sytuację, w której zakończono kontakt ze mną właśnie: Mateusz, dziękuję ci za zakupy. Poczułem się dziwnie w tym momencie i zacząłem szperać trochę w internecie. Okazało się po kilku miesiącach, że ta sieć musiała wycofać się z tego pomysłu, bo było bardzo wiele skarg, że ten rodzaj kontaktu nie powoduje, nie wymaga, nie zaprasza do tego, żeby właśnie mówić sobie w takiej formie jakiejś bardzo bliskiej, familiarnej w zasadzie. Tym bardziej, że łamana jest pewna anonimowość. Nie wszędzie chcemy być rozpoznani, mimo że nie robimy zupełnie nic złego, kupując książkę czy zamawiając kawę. Ale lubimy być trochę anonimowi, szczególnie w czasach tak ogromnego ekshibicjonizmu społecznego, gdzie pokazujemy bardzo dużo zupełnie obcym osobom i mam wrażenie, że powoli chcemy z tego rezygnować i okazuje się, że ta prywatność i anonimowość to jest nasze największe aktywo. To chyba nauczyły nas tego trochę media społecznościowe. Kiwasz głową. Tak. Rozumiem, że tutaj też się zgadzamy. Tak, zdecydowanie. Jak myślę o mediach społecznościowych i o tym, o czym teraz rozmawiamy, to przychodzi mi do głowy takie pojęcie demokratyzacja stosunków społecznych, czyli jakieś wyrównywanie pewnych skośności. No bo kiedy wyobrażam sobie sytuację na przykład w gabinecie lekarskim, kiedy zwracam się pan, pani, to uznaję, że ta osoba stoi nade mną wyżej. I wydaje mi się, że to jest naturalny porządek rzeczy. To jest osoba, która jest ekspertem, która będzie wpływała na moje zdrowie, na moje zdrowienie w zasadzie, więc tu byłoby to potrzebne. Ale coraz więcej tych stosunków próbujemy wyrównać, doprowadzając właśnie do postulowanej równości, co wydaje mi się szczytnym celem. I teraz zastanawiam się, jak na przykład równość płciowa wpływa na zasady etykietalne w naszym kraju, które na przykład no, wymagają od mężczyzny tego, żeby otworzył kobiecie drzwi, żeby pocałował ją w rękę, na przykład to chyba taka nasza polska tradycja. Teraz mam nadzieję, że, że albo potwierdzisz, albo wyprowadzisz mnie z błędu. Albo na przykład, żeby płacić za kobietę w restauracji. Czy te zasady są aktualne? Należy się ich trzymać? Czy jednak warto z nich zrezygnować właśnie w imię płciowej równości? Wiele z tych zasad przestało już być aktualnych i całowanie w rękę jest doskonałym przykładem. To rzeczywiście jest taki gest, z którego Polacy są lub byli znani. Wiele zagranicznych polityczek mówiło o tym, że to jest taki polski gest i one nawet to lubią, ale to dlatego, że dla nich było to coś zupełnie nowego. Takie trochę egzotyczne zachowanie, które zawsze jest ciekawe. Polki jednak, które często będąc już małymi dziewczynkami, nasi wujkowie chcieli potraktować nas tak bardziej dojrzale, trochę żartobliwie, były całowane w te ręce i nie do końca jest to komfortowe, więc młodsi mężczyźni już tego nie robią. To jest raczej taki zwyczaj, który pozostał u tego najstarszego pokolenia i uważam, że nie ma co z nim walczyć, bo zakładanie, że dzisiaj zmienimy sposób witania się naszego 80-letniego dziadka jest raczej jakąś wizją utopijną i on tego nigdy nie robi w złej wierze. W związku z tym tutaj nie ma z czym walczyć, ale będzie to się zmieniało. Takie zachowanie jest niedopuszczalne w stosunkach biznesowych, bo w biznesie, w pracy płci, wiek nie mają najmniejszego znaczenia i nigdy nie powinniśmy na to patrzeć. To właśnie robią polscy politycy w stosunkach międzynarodowych, czyli biznesowych i nigdy nie powinni tego robić. Odradzam, jak najlepiej powinni się tego oduczyć, szczególnie, że prowadzi to do dość zabawnych sytuacji. Dla przykładu Jarosław Kaczyński kiedyś pocałował Radosława Sikorskiego w rękę. Pamiętam. Tak, i to zdjęcie do dzisiaj jest. Kiedyś też pocałował w rękę swojego asystenta właśnie dlatego, że szedł i po kolei całował kobiety w dłoni, po drodze mu się z rozpędu napatoczył ten Radosław Sikorski. No i tak do dzisiaj te zdjęcia krążą, jak to kiedyś relacje w tym kraju wyglądały. Gdy mowa o innych zasadach, jak na przykład płacenie w restauracji, czy otwieranie drzwi, to wynika to z takich kwestii czysto praktycznych. Dawniej kobiety nie miały właściwie swoich pieniędzy. Być może dziedziczyły jakieś majątki, ale to nadal mężczyźni raczej nimi zarządzali, kobiety nie pracowały. Więc to normalne, że mężczyzna płacił, skoro miał pieniądze. Dzisiaj, gdy kobiety są aktywne zawodowo, to już się nie dzieje i płaci ten, kto zaprasza. Jeśli zaprosił mężczyznę, płaci mężczyzna. Jeśli kobieta, płaci kobieta, a w związkach często płaci się albo ze wspólnych pieniędzy, albo nawzajem. I wtedy obie strony czują, że jest to uczciwsze. Natomiast jeśli chodzi o przepuszczanie w drzwi, czy na przykład o schodzenie albo wchodzenie po schodach, to te zasady wynikały z warunków fizycznych. Mężczyźni byli silniejsi, więc to oni brali na siebie ten ciężar otwierania drzwi i wielu nadal to praktykuje. Uznawane jest to za takie uprzejme zachowanie, ale niejedna kobieta też po prostu z grzeczności przepuszcza innych w drzwiach, gdy akurat jest bliżej i to ona te drzwi pociągnie. Więc te zasady się zmieniają, ale niektóre mają uzasadnienie i też uznawane są za takie szarmanckie gesty, które wymierają, więc jeśli dla kogoś ten rodzaj wartości jest bardzo istotny, to pewnie będzie taka osoba otaczała się innymi, by ten swój kod komunikacyjny w ten sposób kultywować. Z drzwiami jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Czasami się sam na tym łapię, że bardzo trudno je otworzyć i bardzo trudno je przytrzymać, więc wtedy bawimy się w jakąś gimnastykę. Ja tutaj stoję trochę w progu, jedną ręką przytrzymuję drzwi, czuję, że ręka mi słabnie, bo to jakieś ciężkie, że z siłownikiem i próbuję przepuścić kobietę. Rozumiem, że jednak warto zadbać o komfort obu stron i nie siłować się za bardzo, nie gimnastykować, żeby jednak tę kobietę przepuścić, jeżeli to jest jakieś nasze silne przyzwyczajenie. Warto wiedzieć, jak to się w ogóle robi, bo gdy drzwi trzeba pociągnąć, to wtedy rzeczywiście robi to mężczyzna, ale gdy drzwi trzeba popchnąć, to przechodzi pierwszy mężczyzna i będąc już w środku przytrzymuje drzwi, żeby kobieta weszła. Ciekawostką może być to, że tej zasady w ogóle nie stosuje się w restauracjach, bo do restauracji pierwszy wchodzi mężczyzna i tu znów wracamy do dawnych zwyczajów i warunków. Dawniej restauracje to były raczej karczmy, w których nie było do końca bezpiecznie, więc mężczyzna wchodził pierwszy, sprawdzić, czy przypadkiem nie dostanie krzesłem i czy jest bezpiecznie i dopiero wchodziła kobieta. A to wspaniałe pochodzenie tego gestu. Dokładnie. I stąd wiele osób wciąż tę zasadę kultywuje i to już jest, znajomość tej zasady uznawana jest za taką wisienkę na torcie. Jak to wiesz, to znaczy, że rzeczywiście ten poziom znajomości konkretnych zasad, etykiety jest wysoki. To ciekawe, ile takich archaicznych zachowań pozostało do naszych czasów. Masz jeszcze jakiś przykład? Czy archaiczne zachowania? Myślę, że jest ich bardzo wiele, gdy chodzi o takie towarzyskie relacje. Nawet postrzeganie wieku. Dzisiaj trudno jest nam określić, co to znaczy, że osobie starszej ustępujemy miejsca w komunikacji publicznej. Co to znaczy osoba starsza? Dawniej wystarczyło, że był to starszy ktoś, tak chociaż o pokolenie, to wtedy już rzeczywiście te zasady się stosowało. A dzisiaj, gdy obok ciebie w autobusie stoi powiedzmy 50- czy 60-letni mężczyzna lub kobieta, tak na oko oceniasz, to zastanawiasz się, czy podnosząc się przypadkiem nie urazisz tej osoby, a na pewno nieraz albo nas to spotkało, albo byliśmy świadkami, że ustąpiliśmy miejsce i dostaliśmy burę po prostu. Że jak to ktoś mógł w ten sposób ocenić mój wiek? Tak, ja sam uczestniczyłem w takich sytuacjach, kiedy ustępuję komuś miejsca i nagle okazuje się, że ta osoba odpowiada: nie, nie, ja tylko jeden przystanek. I tak sobie stoimy nad tym miejscem puste, bo nie wiem, jak mam się potem zachować. Czy mam z powrotem usiąść, czy może jednak ktoś inny z tego miejsca skorzysta. Zwykle siadam. Tak, i właściwie postępujesz. No, to bardzo się cieszę z tego powodu. Moją gościnią jest Aleksandra Pakuła, trenerka etykiety i założycielka Instytutu Etykiety. Za chwilę wracamy do rozmowy. Oh, darling. Moją gościnią jest Aleksandra Pakuła, trenerka etykiety i założycielka Instytutu Etykiety, a rozmawiamy o savoir-vivre grzeczności codziennej w zasadzie, bo choć może się wydawać, że to temat, który dotyczy wyłącznie osób wysoko postawionych, to w zasadzie dotyczy każdego i każdej z nas. W jakich obszarach naszego życia mogą przydać się zasady savoir-vivre? Właściwie w każdym obszarze, a najbardziej zwracamy na to uwagę, gdy przychodzi jakaś ważna dla nas uroczystość albo okazja, albo wydarzenie, w którym chcemy dobrze wypaść i okazuje się, że czujemy się niepewnie po prostu, że zaczynamy się zastanawiać nad detalami, które dla nas wcześniej nie miały znaczenia. I takimi dwoma wydarzeniami, które sprawiają, że ludzie trafiają na mnie na przykład w internecie, to jest pierwsze spotkanie z teściową i rozmowa kwalifikacyjna. Ale przepraszam, naprawdę to są takie dwa najbardziej stresujące wydarzenia w życiu każdego człowieka? Z listy stresujących są na pewno inne, bo to jest dla przykładu rozwód, ale wtedy jakoś tak bardzo mnie nie wyszukują. Ale gdy przychodzi to pierwsze spotkanie z teściową, to pojawia się panika. Co ja mam zrobić? Mam jej podać rękę czy nie? Czy trzeba coś przynieść? A może nie? Może to zostanie źle odczytane, ale jak przynieść, to co? Czy dla niej i czy dla męża też? Co ja mam w ogóle zrobić? I okazuje się, że to jest to takie właśnie rzadkie wydarzenie, nie mamy zbyt dużego doświadczenia. Wszystkie koleżanki mówią co innego i teraz jak się zachować? No właśnie, to może odpowiedzmy na tych kilka pytań, które teraz postawiłaś, bo to jest niezwykle ciekawe. Przynosić coś czy nie przynosić? Jeżeli tak, to dla obojga czy tylko właśnie dla teściowej? Przynosić. Zawsze drobny upominek jest w cenie i będzie dobrze odebrany, ale właśnie, żeby to był drobny upominek i jak najbardziej może to być jeden wspólny upominek, bo może to być własnoręcznie zrobione ciasto, może to być bukiet kwiatów, może to być jakaś dobra herbata. Dawniej, właściwie może nie tak dawniej, zapewne jeszcze nasi rodzice powiedzą nam, że dobrym prezentem byłby dla kobiety bukiet kwiatów, a dla mężczyzny jakaś butelka alkoholu. Dzisiaj się już od tego odchodzi i szczególnie młodsze pokolenia raczej takich prezentów nie chcą wręczać i dobrze, i popieram, ale takie ciasto na pewno zrobi bardzo dobre wrażenie. Wspaniale. A jak witać się z teściową? No oczywiście pewnie zależy od tego, czy jestem mężczyzną, czy kobietą. Nie. No, to zupełnie w tej sytuacji nie ma znaczenia, bo pierwszą rękę podaje gospodarz lub gospodyni i w tej sytuacji my się nie mamy co przejmować, bo czekamy, aż ta druga strona wyciągnie do nas rękę na powitanie. Będzie to zachowanie wyglądało różnie w zależności od takiego temperamentu i charakteru, bo na pewno będą takie przyszłe teściowe, które natychmiast zaczną nas przytulać i całować i lepiej nie odmawiać, jeśli chcemy tę relację dobrą budować. Będą takie, które wyciągną tylko rękę na powitanie. powitanie, ale będą też takie, które w ogóle tego nie zrobią. I nie powinniśmy raczej wychodzić z taką inicjatywą. Dobrze jest sobie przygotować kilka tematów do small talku. Mhm. My się tego small talku potwornie boimy. Potrafimy rozmawiać z innymi pacjentami w kolejce, czekając do lekarza i wtedy nas to nie stresuje. Wymieniamy się wspólnymi problemami, dolegliwościami i narzekamy na system ochrony zdrowia. Ale już gdy przychodzi do spotkania właśnie, czy to służbowego, czy z jakąś rodziną dawno niewidzianą, to z jednej strony się tego boimy, a z drugiej strony zupełnie się nie przygotowujemy. Mhm. A dobrze jest mieć w zanadrzu kilka tematów, choćby pogoda to jest świetny powód do rozmowy, tylko odradzam narzekanie od razu, jaka to straszna pogoda i jak to jest brzydko. Tylko znajdujmy te dobre strony. Można opowiadać o okolicy, można powiedzieć, że w pięknym miejscu znajduje się dom, albo że czytaliśmy coś o tym mieście, albo że byliśmy tu w dzieciństwie. Zawsze można sobie przygotować kilka tematów do rozmowy, żeby zabić szczególnie na początku tę kłopotliwą ciszę. Przypomniałaś mi jeszcze o jednej ważnej rzeczy naszego kodu kulturowego, czyli właśnie narzekaniu. My lubimy narzekać i zastanawiam się, z jakiego powodu to robimy. Nie znam powodu, dla którego to robimy. Rzeczywiście narzekamy. Myślę, że to dlatego, że nasza historia jest bardzo trudna i więcej było powodów do narzekania, ale narzekanie nas jednoczy. Mhm. Gdy jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, czy nawet w Europie, powiedzmy we Francji, usłyszymy pytanie, jak się masz, to naturalną odpowiedzią jest wszystko dobrze. Mhm. Natomiast w Polsce, jak się ktoś ciebie zapyta, jak się masz, albo co słychać, to się odpowiada stara bida. Tak. I jest problem. Daj spokój. Już stara bida. U mnie fatalnie, no bo podobno w Polsce największych wrogów robisz sobie osiągając sukces. I coś w tym trochę to jest. To bardzo przykre zdanie. Chociaż mam nadzieję, że to się zmienia i mówiąc szczerze, z moich obserwacji wynika, że już te najmłodsze pokolenia nie mają tego nawyku, już raczej aż tak bardzo nie narzekają. Wydaje mi się, że elementem naszego dobrego zachowania, grzeczności, dostosowania się do sytuacji jest także strój. I tutaj też zachodzą pewne zmiany, bo co ciekawe, dawniej, ja jestem wielkim fanem Downton Abbey. Wiem, że ty też. Ja oglądałem to już kilkanaście chyba razy i ciągle mi się nie nudzi. Tam na przykład wielkim faux pas było to, że mężczyzna przyszedł na kolację w garniturze, a nie we fraku. A teraz przecież garnitur to jest już naprawdę jakiś bardzo wysoki poziom wystrojenia się. Oczywiście przyjście na kolację, w ogóle w towarzystwie, pojawienie się w garniturze to było gigantyczne faux pas, bo w garniturze to mogłeś się wybrać na pole, obejrzeć jak tam rosną plony na twoim polu. Tak, co ciekawe, oni w garniturach chodzili doglądać świnie, które hodowali. Bo to był dokładnie taki strój, więc... I w bardzo krótkim czasie się to u nas zmieniło. Teraz garnitur to już jest strój, który uważany jest przez wielu za w ogóle zbyt formalny i nie nadaje się nawet do ślubu czy na jakieś ważne przyjęcie. Już się chodzi w dżinsach albo w najlepszym wypadku w jakimś zestawie koordynowanym i to wszystko. Bardzo się to zmieniło w krótkim czasie, ale w Polsce wynika to też z tego, że zatraciliśmy arystokrację. My tak zatraciliśmy arystokrację, jak i większość inteligencji w pewnym momencie i został nam raczej ta część społeczeństwa, która nie kultywowała tych tradycji, nie chadzała na bale, nie miała tego typu okazji. I w Polsce znalezienie kogoś, kto posiada mężczyzny, który posiada żakiet albo frak, albo nawet smoking, jest bardzo, bardzo trudne. No bo myślę od razu, po co mi to będzie? Dlaczego mam to trzymać w szafie? I widać to w różnicach między kobietami a mężczyznami, że jest jakieś ważne wydarzenie, nawet publiczne, i kobiety zakładają długie suknie, a mężczyźni w najlepszym razie garnitury. Ale chyba takim jednym z większych wydarzeń jest wesele. Teraz mam na myśli tutaj szczególnie zaproszenia weselne, bo coraz częściej spotykam się z zaproszeniami, na których widnieje informacja, żeby zamiast kwiatów przynosić albo jedzenie dla zwierzaków, przeznaczając je na jakieś schronisko, albo pieniądze, albo kupony jakiejś loterii. I powiem ci, że kiedy to czytam, to czuję się dość niezręcznie. To znaczy czuję się zaproszony na jakieś ważne wydarzenie, czyli otrzymuję sygnał, że oto ja jestem ważną częścią tego wydarzenia, bo jestem bliską osobą, ale jednocześnie instruuje się mnie, co ja mam takiego podarować i czy w ogóle mam coś przynosić. Bo rozumiem, że to jest w dobrym tonie, ale chyba nie powinno się ode mnie tego wymagać i chyba nie powinno się wymagać ode mnie formy, w jakiej to zostanie przekazane. nie powinno się, to jest duże faux pas i z jednej strony świadczy o takim transakcyjnym charakterze. Ty przychodzisz, ale przynieś pieniądze, bo często to też jest taka informacja, a z drugiej strony o takiej skrajnej praktyczności. Nie chcę kwiatków, bo mi zwiędną, więc praktycznie będzie, jeśli przyniesiecie mi butelkę wina. Raczej do takiej praktyczności nie jesteśmy przyzwyczajeni i to jest zupełnie coś nowego, historia ostatnich kilkunastu lat, kiedy weszło to do naszego zwyczaju i nadal wielu w tym mnie zgrzyta, szczególnie, że jest to powód częstej nieobecności niektórych części rodziny. Łatwiej jest kupić jakiś drobny podarek i go zapakować, niż dać w kopercie 50 zł, bo tylko na to ktoś może sobie pozwolić. I pamiętajmy o tym, że właśnie nie każdy może włożyć do koperty jakąś sumę, która nie będzie wpędzała go w zakłopotanie, bo możemy sobie mówić o tym, że każda kwota będzie dobra, ale tak naprawdę, jeśli ktoś ma zbyt mało, to będzie się czuł zawstydzony i na tej uroczystości się nie pojawi. Odradzam jeszcze dodatkowo, my czujemy, że coś jest z tym nie tak, więc nie piszemy, tylko umieścimy jakieś grafiki. O tak, te jakieś rebusy tam są po prostu. Bo tak głupio napisać, przynieście pieniądze, nie do końca to słowo jakoś zbyt poważnie brzmi, ale już przekreślenie prezentu i jakaś grafika z pieniędzmi, lepiej. Jako osoba towarzysząca otrzymałem kiedyś zaproszenie, na którym nie było informacji, co przynieść, ale była bardzo ciekawa informacja dotycząca tego, zbieramy na własne gniazdko. I myślę sobie, w Warszawie własne gniazdko to jest co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Jak ja teraz mam się zachować w tej sytuacji, żeby się zrzucić na mieszkanie? To jest ogromne obciążenie. Na szczęście byłem osobą towarzyszącą i pomyślałem sobie, dobra, najwyżej jeżeli popełnię jakieś faux pas tutaj, to drugi raz mnie nie zobaczą. Osoba towarzysząca w ogóle nie musi się dokładać do prezentu, bo ona jest takim podwójnym gościem. Jest gościem na weselu i jest gościem osoby, która ją zaprasza, tego gościa właściwego. Szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej, że jako osoba towarzysząca nie muszę dokładać się do czyjegoś mieszkania, ale będę pamiętał na przyszłość. Moją gościnią jest Aleksandra Pakuła, trenerka etykiety i założycielka Instytutu Etykiety, a także popularyzatorka wiedzy o zachowaniu, grzecznym zachowaniu. Za chwilę wracamy do rozmowy. Uciekamy razem tam, gdzie czeka na nas nowy ląd. Gościnią jest Aleksandra Pakuła, trenerka etykiety i założycielka Instytutu Etykiety, a rozmawiamy o grzeczności, savoir-vivre w codzienności. Przenieśmy się teraz do języka, bo jest kilka takich form w przestrzeni internetowej i pozainternetowej. Ciekawe, że zacząłem od internetu, tak jakby to była podstawowa przestrzeń naszego funkcjonowania, ale zacznijmy od internetu. Witam na początku maila. I tyle, ile dyskusji jest na temat tego zwrotu, to nie zliczę, ciągle biorę udział w jakiś, bo powiem szczerze, że dla mnie witam jest całkiem w porządku. Co ty o tym sądzisz? Dla mnie nie, ale ja mam traumę. Bo ja jako absolwentka Wydziału Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim byłam uczestniczką zajęć prowadzonych przez profesor Marcjanik, która bardzo dobitnie informowała o tym, że niewłaściwe pisanie maili jest sporym błędem i dostawało się taką dodatkową wizytę, żeby sobie to utrwalić. Więc nie polecam. I mnie zgrzyta, bo witam jest takim... takim sposobem na nawiązanie rozmowy, gdy nie wiem, o co chodzi. Ma być trochę taka bezosobowa. Do kogo ja się zwracam? Nie będę... O, bardzo nie lubimy szanowna pani albo szanowny panie. Jaki wysoko, szanowny? Tak? O co chodzi w ogóle? Ja nie szanuję jakoś szczególnie ludzi. Ja naprawdę dostaję tego typu wiadomości. Naprawdę? O treści nie szanuję jakoś szczególnie ja ludzi? Ja jej nie szanuję. Co ja mam pisać, szanowny panie? Albo z jakimi wyrazami szacunku? To ciekawe, bo ja pomyślałbym o tym, że lepiej być za grzecznym niż niedogrzecznym. Dokładnie z tego samego punktu wychodzę. Tym bardziej, że to może przynieść więcej korzyści dla nas, nawet patrząc z takiego egoistycznego punktu widzenia. Więc ja odradzam, tym bardziej, że mamy takie piękne dzień dobry. Przecież to jest takie ładne powitanie. No ale poczekaj, bo tutaj jest znowu wątpliwość. A co, jeśli ta osoba przeczyta tę wiadomość wieczorem albo w nocy? Ale dzień dobry jest taki uniwersalny. Przecież dzień dobry oznacza z jednej strony czas od wschodu, dzień od wschodu do zachodu słońca, a z drugiej strony dzień to doba. Można to tak rozumieć. Przekonuje mnie to. Więc spokojnie zachęcam, ale jak już zorientowaliśmy się, że to witam jest takie średnie i są oczywiście zwolennicy i przeciwnicy, ale ci, którzy go unikają, znaleźli sobie drodzy i szanowni. A proszę. Bo jak napisać do współpracowników? Drodzy, to tak oni nie są dla mnie za bardzo, niech będzie szanowni. Ale szanowni kto? Szanowni koledzy, no ale właśnie. Tam szef to nie mój kolega. To jakoś tak, szanowni przecinek drodzy. Drodzy i szanowni. Do wyboru, niepotrzebne skreślić w ten dokładnie, sposób. Więc wychodzą takie kłopotliwe zbitki, a dzień dobry załatwia wszystko. To przejdźmy do następnego przykładu, równie ciekawego. Tym razem zasiądźmy do stołu. I tutaj mamy takie życzenie, znowu chyba z dobrą intencją, myślę, że na pewno z dobrą intencją, smacznego. Komu wypada, a może nikomu nie wypada, bo czasami i takie zdania spotykam w internecie i różnych poradnikach. Najbardziej elegancko jest nie mówić w ogóle smacznego, tylko takim sygnałem do rozpoczęcia jedzenia jest rozpoczęcie jedzenia przez gospodarza. Ale... ewentualnie smacznego może mówić osoba, która przygotowała posiłek albo rzeczywiście gospodarz, bo to ma być takie magiczne zaklęcie. Niech wam smakuje. Zauważyłam też, że w restauracjach, szczególnie w Warszawie się z tym spotykam, mówi się teraz dobrego apetytu. Co a to była kalka językowa z bon appetit, prawda? Zupełną kalką językową tak, ja i to mi bardzo zgrzyta, ale szukamy jakiegoś zamiennika. Dobrego apetytu. Zwracam uwagę tylko, żeby nie mówić smacznego. W stołówkach, na przykład w pracy. Siedzi sobie jedna osoba i jest swój obiad, ciągle wchodzą kolejne i każda jej mówi smacznego i ona biedna z tymi pełnymi ustami tak. Ciągle musi odpowiadać dziękuję. Głową. Dokładnie, prawda? Więc wtedy nie mówmy. Czyli nadrzędną zasadą byłoby to, żeby zadbać o komfort tej osoby. Zawsze. Nawet jeżeli my poczujemy dyskomfort, że nie powiemy tego smacznego. Zawsze stawiajmy na piedestale ten komfort drugiej osoby, szczególnie, że to w żaden sposób nie narusza jakichś naszych norm. Spokojnie, a po drugie w etykiecie jest taka zasada, że nie zawsze my jesteśmy najważniejsi, czasami inni są ważni. To ciekawe, myślę, że trudne do przyzwyczajenia. Szczególnie dzisiaj, kiedy ostatnio usłyszałam takie określenie, że mamy kulturę jajowania. Ja, wszędzie ja jestem na pierwszym miejscu. Tak, a przecież nie jesteśmy, każdy z nas nie jest odrębnym atomem, tylko żyjemy w społeczeństwie i czasami każdy musi się trochę ugiąć, żeby nam się wszystkim lepiej żyło. Czyli pracujmy i działajmy na rzecz relacji, a nie na rzecz własnego komfortu wyłącznie. To też kiedyś usłyszałam, to nie są moje słowa, że trzeba zdecydować, czy chcemy mieć rację, czy relację. O, piękne. No dobrze, to może jeszcze troszkę o tych relacjach w różnych przestrzeniach, które dla mnie są dość trudne. Na przykład winda jest takim miejscem. Wiesz, bardzo często słyszę, dzień dobry po wejściu do windy. Sam się tego nauczyłem i sam tak mówię. Natomiast kiedyś usłyszałem dobrej podróży od osoby, która wysiadała akurat, a ja jechałem dalej. I pomyślałem na początku, że to żart, ale to było tak poważnym tonem powiedziane, że pomyślałem, może tu jest w tym bloku konkretnym akurat taka forma etykiety. Bardzo ciekawe, nigdy tego nie słyszałam. Raczej ciekawszym zagadnieniem dla mnie jest to, że mówimy dziękuję, szczególnie w Warszawie. I to jest rzeczywiście warszawski zwyczaj. Najbardziej poprawną formą jest wysiadając z windy mówić do widzenia, bo się żegnamy z kimś, tak jak wchodząc dzień dobry. Ale w Warszawie często mówi się dziękuję i to historia tego jest taka, że kiedyś w windzie był windziarz, który naciskał nam numerki. I to jemu wciąż dziękujemy. Jemu się dziękowało. A teraz możemy to odebrać jako dziękuję za wspólną podróż i zawsze jest to lepsze rozwiązanie niż wychodzenie bez słowa. Nie widzimy się, nie rozmawiamy, nie wiemy w ogóle, kto z nami jechał i dlaczego mamy się odzywać do obcych. A kto pierwszy wysiada z windy? Bo to też często jest problem. Ludzie zaczynają się przesuwać pod te ścianki, mimo że wszyscy wysiadają, ale chcą przepuścić na przykład najstarszą kobietę, która jedzie, ale jest przy tylnej ścianie. Po kolei. Wsiadamy i wysiadamy z windy po kolei. Owszem, jeśli są tylko dwie osoby, winda jest przestronna, to wtedy możemy postępować zgodnie z tą zasadą precedencji, przepuszczać osoby starsze i kobiety w tym wypadku, ale jeśli w windzie jest więcej osób, to wsiadamy i wysiadamy po kolei. To na koniec zajrzyjmy jeszcze do jednego miejsca i trochę mi wstyd, że to akurat na koniec do niego zaglądamy i w nim, mam nadzieję, nie pozostaniemy. Toaleta jest takim miejscem, nie miejscem w zasadzie. Bardzo często widzę w poradnikach różnego typu, że w toalecie raczej udajemy, że się nie widzimy i nie mówimy sobie dzień dobry, a już na pewno nie podajemy sobie ręki na powitanie. Czy to prawda? Nie podajemy sobie ręki na powitanie, nie inicjujemy rozmów i pogawędek. I takim miejscem, w którym już możemy to zrobić, jest na przykład ta druga część toalety przy myciu rąk. Nie podajemy nadal ręki, ale często można zagadać, przywitać się, ale mijając kogoś przy jego toalecie podczas korzystania z toalety, zdecydowanie tego nie robimy. To jest bardzo, bardzo intymna sytuacja. To jeszcze jedno zachowanie mnie zastanawia i uznaję je za niegrzeczne, to są rozmowy przez telefon w toaletach publicznych. Ile ja się rzeczy nasłuchałem, bardzo prywatnych, bo chyba właśnie tym ludziom wydaje się, że wchodzą do bardzo prywatnej przestrzeni i wtedy dusza wolna. To jest bardzo podstępne. W toaletach nie rozmawiamy, na korytarzach nie rozmawiamy. To też jest częste zachowanie w biurach, gdzie, umówmy się, często ściany są z papieru. Ktoś nie chce rozmawiać w pokoju, bo tu już czuje, że tak słabo przy kolegach, to wychodzi na korytarz i wtedy słucha tej osoby cała firma. Tak samo w komunikacji publicznej. Nigdy nie rozmawiamy przez telefon. Ja kiedyś słuchałam o romansie mojej sąsiadki. Siedziałam za nią, ona nie wiedziała, że ja tam siedzę, ona opowiadała swojej koleżance. Było to dla mnie bardzo niekomfortowe i nie chciałam tego słuchać, ale miałam rozładowane słuchawki, więc musiałam, razem z innymi podróżnymi. Podobnie w kawiarniach, które stały się teraz właściwie centrum telekonferencji. Jeżeli wybierzemy się w ciągu dnia do kawiarnianej sieciówki, to możemy się bardzo wielu rzeczy dowiedzieć. Takim bardzo kontrowersyjnym wydarzeniem dla mnie było to, gdy słuchałam w kawiarni rozmowy radczyni prawnej na temat jej klientów. Ja się usłyszałam, dowiedziałam się tam bardzo wielu rzeczy na temat tych klientów, spraw, godzin rozpraw i w których sądach, więc to w ogóle było nieetyczne zachowanie z jej strony. Ale nie widziałam, żeby czuła się jakaś zakłopotana, że to robi. Rozmowy telefoniczne prowadźmy w ustronnych miejscach, też półgłosem, bo mamy tendencję do krzyczenia, gdy rozmawiamy przez telefon. To są często dane poufne i też takie informacje, których inni nie chcą słuchać. Nie zmuszajmy ich do tego. No właśnie. Ale zobacz, skończyliśmy w kawiarni. To całkiem miła sytuacja. Bardzo przyjemna. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Moją gościnią była Aleksandra Pakuła, trenerka etykiety i założycielka Instytutu Etykiety, a także popularyzatorka wiedzy o etykiecie, między innymi na Instagramie. Zachęcam Państwa, żeby sprawdzić, bo to bardzo ciekawe i bardzo pomocne w życiu treści. Bardzo Ci dziękuję, Olu, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. She says the sand's in the carpet, dirty little monster.